Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ashadu bi annahu qad balagha risalata wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Fasallillahumma wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa ñi ngi doli di sant suñu borom biñu baxé wat ñu amaat benen occasion dajé wat ci négam bu tedd bi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu lepp lo xamanteni def nañ ko ci lu bax di julli ci yonenté yalla bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan suñu borom mu yok ci mom ay xéewal ak jamm yok ko ci sahaba yi ak ñi nga xamanteni ñoko gëm mom borom bi gëm yonenté bi alayhi salatu wassalam jaar ci yoon wam tracé won muy sunnam ba ila yawmiddin gannaaw ba ñu ngi dawlu ci wat ci kitabu tawhid bi shaykhina Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tay ñu ñuy jël buntu bi mu wax mu ne babu qawlillahi ta'ala ayushrikuuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون من بنت بابو لجلتي مي نياري آية يونيك سورة الأعراف نينا تاي سيلول لي سكنديكو مانا بنت بي دال سيلول لي سكنديكو سيلول لي وقتي من سن بروم مو وقت سورة الأعراف دي لاج أب لاج té laaj bobu mu laaj mom borom bi mom mi laaj mo gëna xam laaj bi nak laaju wéddi la daf leen né manam dafa am ñum adressé laaj bi ñoñu nga xamanteni dañuy jël yalla diko wutal morom sun borom subhanahu wa ta'ala ñoñu lay waxal wutal yalla morom nak dafa bari ay fann dafa bari ay façon mo tax da ngay jang alcorane danaka juromi aya yo jang rek dina am ben aya bu si sun borom di leral tawhid wala musi ngagnu ñi nga xamanteni wetalun yalla fi nak mi ngi laaj ay nit ne len ayushrikun est ce ñom dañuy bokalek yalla ma lo xamanteni la yakhluqu shay'an bindul dara dañuy jël yalla diko wutal ay morom manam yeneen mbir lañ jël te ko place yalla te yoyu ñu jël binduñu wahum te yoyu sax yukhlaquna dañ leena bind manam ñom créé wuñ dara dañ leena créé kon sun borom fi daf ci bëgg woné rek né mom amul morom ci bind gi mu bind minde fi amu ci morom ken bindul ku dul mom rek mo bind motax mo né badi'us samawati wal ardi yalla mom mo fent asamani ak suuf mu wax fole munela hal ta'lamu lahu samiyan mulay laaj munela est ce xam nga turando yalla est ce yalla xamal nga ko ben turando laaj bobu tamit laaju weddi la manam day dakk ne yalla amul turando moy melokanam yi amul kenn ku ni mel ndax mom melokan yoyu mu mel ay tour la ci mom ndax bu ne yalla aji yermane la limi yereme motax ñun aji yermane la bu ne yalla aji ku am katan la bu ne yalla moy wërsegala kon ba lolou melokan la ci mom waye tour la tamit ci mom tour yo yalla mom amu ci tourando yalla muy laaj mu ne len ayushrikun est ce ñom dañuy bokalek yalla ma lo xamne bu ne ma nak lepp ci dugg lu am xel ak lu amul xel yeb ci dugg mo xam malaaka la mo xam jinne la mo xam nit la mo xam ay xeer la mo xam asaman si la ndax te lu ne rek wutal nañ ko yalla morom am naño xamanteni jant bi lan dan jaamu amna ñoo xamanteni bidiw lañuy jaamu amna ñoo xamanteni ay xeer lañuy jaamu yoyu amul xel waye amna ñuy jaamu tamit lu am xel amna ñoo xamanteni malaaka lañuy jaamu comme niko yefri makka yi doon defé suñu borom ne leen ñom dañuy jël malaaka yalla yi ne ay doomu yalla lañ doomu jigen lañ te ñom ko ci am dom bu jigen daal koy sul ndax te gatché la koy jural yalla mu ne nak kon daal man ma yeyo am ay dom yu jigen yen yene yeyo dom yu goor am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil banin kon daal yalla mom mo jël dom yu jigen jago ko yen ngeen am dom yu goor kon yena gëna mat yalla ñom arab makkay yi jamono ñu tok ak sun yonnati bi alayhi salatu wassalam amna nak ño xamanteni ñom jaamul malaakai waye ay jinna lañuy jaamu suñu amé problème jinna lañuy wo jinna lañ yaakar mo xam ay jinna la yu daan dekk ak seeni mam ñu jëflante ak ñom ba ñom ñu ñew di leen jëflante ak ñom ba jinna yi sax ñom ñoko leral ci alquran ne wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa jinna yi bañu tuubé dugg ci l'islam ñom ño wax nan daan jëflante ak nit ñi ñu ne amna ay nit yo xamanteni dañ da ñew ci jinne yi di ñaan muslay ci jinne yi waye jinne yi ku ñaan ci ñew muslay kat dañ lay doli ak tit do ma sa dal kon kuy wëru ci jinne yi do ma sa am ak dal amna ño xamanteni jaamun malaaka yi jaamun jinne yi waye ay nit lañuy jaamu ay yonente wala ay nit ñu bax bokko ñi ci ñi jaamu yonente yi moy ñi nga xamanteni nañ Isa ibn Maryam doomu yalla la ñom ku ci am problème Isa ngay wo wala nga wo yaayam te ñom ay nit lañ sun borom nak ne mattakhadallahu min waladin wama kana mahu min ilah yalla neena masuma am dom masuma am tamit yalla bon nak man comme weddina ñi jaamu malaaka yi weddina len ñi jaamu jey weddina len ñi jaamu malaaka manam yonente yi tamit weddina len amna ño xamanteni nak jaamun malaaka jaamun jinne jaamu nit ñu bax man jaamun ab yonente waye ay nit ñu bax lañuy jaamu lool nak bari lool même sun jamono yi ñuy dundu amna ay nit ño xamanteni ay nit ñu bax lañuy jaamo nan leen leen di jaamo moy yaakar gan leen yaakar té la leen yaakaré ñom yor ñuko ndax dé bu fekkenté né li nga xamanteni yalla rek moko yor yaang koy yaakaré nit té nit koku manuko koku té nga ko placeu yalla kenn dul yaakar lok nit né nan kon yaay yalla waye bo yaakaré ci mom lo xamanteni yalla rek moko man mo xam kuy dundu la mo xam dundut kon koku yaang koy bokalé koku xërem la sun borom xërem la ko tuddé sun borom nak ne ñooñu ñepp ngeen yaakar di leen jaamu te jaamu gi rek moy yaakar ngeenen yaakar wala ragal ngeenen di ragal ragalu xol sun borom mi ngi leen di laaj mo ne ay yushrikun est ce ñom dañuy bokalek yalla ma lo xamne la yakhluqu shay'an bindul dara wahum te ñooñu sax yukhlaquna dañ leena bind dañ leena sak seen ak am gi dafa am fum tambali am fumu yem kon ñom wutu nañ ak yalla nak yalla amam gi amul fum tambali amul fum yem ko xamanteni nak amam gi dafa am tambali am fum yam koku mom luñu créer la manam luñu sak la yalla nak ne ñoñu sax waxuma la mënuñu bind dara waye ñom wala yastati'una lahum nasran mënuñu leena dimbali ñoñu ñuy bolé ak yalla ñoñu yoñ seen dimbal mënuñu leena dimbali waxuma sax mënuñu dimbali keneen waye ñoñu sax wala anfusuhum yansurun mënuñu dimbali seen bop ku mënul dimbali bopam nak so yaakaare si mom dimbal yaakaane mom da na la dimbali yaangi nax sa bop ko xamanteni xamul ndax ëlëk na taxem deet sak taxé gi boko yaakaare si mom yaangi nax sa bop sun borom neena wala yastati'una lahum nasran ñoñu mënuñ la dimbali yoruñ sa dimbal waxuma yoruñ sa dimbal sax yow waye wala anfusuhum yansuru ñom mënuñu dimbali seen bop sax mu deppok aya bi sun borom wax suratul hajj ne ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la e yeen nit ñi joxna len ben misal deglu len misal bi ñu ne ko misal moy lan mune innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la ñi nga xamanteni yeen ak len di ñaan baaji yalla ñoñu mënu ñoo bind sax weñ weñ bi di naaw ñoñu mënu ñu ko bind wax mala sax mënu ñoo créer weñ waye wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu suñu yoron dara weñ bi nangu ko ci ñom sax duñ ko mëna jëlat ci weñ wi kon ko ku lot la manul dara yalla nak ne da'fa at-talib wal matlub kay sakku ak kami sakku ñep ñu lot lan ma qadarullahu haqq qadrih joxnu yalla deug deug kem gam yewo yello manam yalla lam yello deug nit ñi joxnu ko kon sun borom fi dal aya bi daf ci weddi ne kep ko xamanteni yang koy bolé ak yalla mo xam anam gum manti do ci anamu bolé gi mo xam dang koy ñaan ci lo xamne yalla rek ko man wala nga ci yaakaar ci mom lo xamne yalla rek ko man wala nga yaakaar ci mom euleuk ak texe te ibrahim alayhi salam nga xamne moy imamul wahidin kep koy wetal yalla ibrahim moy sa imam daf ñoo jangalon ne sun borom biko bind mo koy gindi waye mo koy wërsegal te bu febaré mo koy fajj te bis buy gën aduna yalla rek mom mo meuna yok aw fanam te euleuk yamal khiyam nak si yalla kesse la yaakar ak texe kon yoy yep muy mbir yoy waro ko yaakar si kudul sun borom subhanahu wa ta'ala wa alaykum assalam wa rahmatullah kon borom tere bi mu bayyi aya bobu dama ci benen aya bu nek suratu fatir muy aya fukal ñett mune walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir mune ñi nga xamanteni yeen ak leen di ñaan te neenan koy ñaan ku ne rek yang koy jaamu ndax ñaan moy ak jaamu jaamu yalla yi ñi def ak ñaan la julli gi ngay julli da ngay ñaan ndax da ngay ñaan yalla am ngeerumu yalla lool ngay ñaan muccu ci mbugalam dajek li nga xale moy ay xewalam koor gi ñi koorit dañuy ñaan manam li ñuy ñaan moy yalla am ñu am ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala pour mëna muccu ci li nga xale moy mbugalam muccu ci meram am li nga xale moy ngeerumam sun borom nak ne walladina ñi nga xamanteni tad'una yeen ak leen di ñaan min dunihi bayyi yalla ñoñu kat ma yamlikuuna amuñu min qitmir li nga xamanteni mo mur manam tandarma li nga xamanteni moy sal bi nek ci bir lu wex lu ndaw lolu mur ko moy qitmir neena ñoñu amuñu sax lu tol nonu ci xoxu tandarma lako mur amuñu lu tol nonu kon ko amul lu tol nonu amo dara kon ko xamanteni aduna bi amo fi dara kon ëlëk mom mëno fa am dara walladheena ñi nga xamanteni tad'una yeen ak leen di ñaan min dunihi bayyi yalla ma yamlikuuna amuñu min qitmir si lo xamanteni mo gëna tuuti nek si kayit bu ndaw bobu mur li nga xamanteni moy salu tandarma kon aya bobu la indi mu indi ben hadith mu ne wa fi sahih an anas qala shujja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawma uhudin وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء من نيونا سي صحيح موي صحيح البخاري ني جيل سي انس ابن مالك رضي الله عنه من يوننت في يالا بي كات دنج كو خاغ يوم بيسو خوت نا خوت اب خاري لا وون بو خامتيني جيل ني خاو ناني فا سونو توتي خاري بوم نا بيم تانغي ييفوري دانيو خاغ يوننت بي dañ ko xagn ci bop bi di nacc ñu daldi dam beñum wa kusirat ruba'iyatuhu ñu daldi dam beñum bañ bi daldi dam fell di dem bañ bi felle yonnati allah sallam mu am lu mu wax fa qala yonnati bi ne kayfa yuflihu qawmun sajju nabiyhum aw nit wo xamanteni xagn nañ seen af yonnate naka lañuy texé yefeur yi ka duñ massa texé ndax man may rasulullah yalla yonima may yermane ma ñew pour génné len ci lendam lendam yi bokalé dugal len ci léru l'islam ñu nono ak man bay xex ak man bamay xagn ku def ni sax yonenté do massa taxé bim ko waxé rek yalla wacc ben aya fa nazalat al aya ben aya wacc né ko laysa laka min al amri shay'un mirmi amo ci dara yow yonenté bi manam bu féké yalla daf len nara mbugal wala mu nar leena jéggal lolu sa yonne ko ci gis nga fofu kon yow sun borom subhanahu wa ta'ala mom dafa corriger yonenté bi fi ci li mu def ndax tay yonentou allah salatu wassalam ci xare bi dañu xagn dañ ko xagn dal di fell beñum mu metti lol ci mom mu dal di wax nak ne aw nit wo xamanteni xagn nañ seen af yonenté naka lañuy texé ñi de duñu massa texé legi nak yalla wacce ben aya pour corriger ko ne ko mirmi sa yonne ko ci moy wonne yalla miram mi xajalu sax af yonenté gannaaw xajalu ci yonenté bi nga xamanteni mom la gëna bëgg ci doomu adama yi te mom mo gëna sell ci doomu adama yi te bu dé tawhid bu mat mom mo gëna matal tawhid té téwul gis nga niko sun borom subhanahu wa ta'ala dégager né ko sama nguur gi amo ci dara mo lé woné nguuruk yalla gi mom yalla xajalu ci kenn motax mom ahad la qul huwallahu ahad yalla mom kenn la mom nit ki manul sel ba am ci cëru yalla yi ben cër wala yalla diko xajal ci nguuram gi amul sun borom subhanahu wa ta'ala kay li nga xamanteni mom ngay gëna tedd ci mom moy mu nangu sax njam sa bu sun borom né ki reconnaître na né sama abdullah rek yow am nga grade bu kawé gis nga yonenté yi sax bilen sun borom di melal ci alquran daf ne samay jam wala qad sabaqat kalimatuna li'ibadina almursalin la wax dafa jëk wax ibadina do wax almursalin yalla mu ne sama baat ba day jituna ci sama jam ya ñe nek ap yonenté kon yalla nanguna sen ak jam te sun borom tamit neena jamam yi ñim nangu sen ak jam ñoo ñoy mëna mucc ci pexé shaytané inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jam yi nga xamanteni man yalla nanguna sen ak jam ñoñu yow shaytané amo ci ñom pexé kon défé naané cër bi gëna reuy bu doom adam di am ci kanam borom moy mu nekk abd mu yalla nangu ak ñamam ndax té ko yalla nangu ak ñamam tamit ko koku moy taxé ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun yalla neena sama jami kat bam la waxé na la yawmal qiyam al-akhilla ba'dhum yawma idhin li ba'din al-akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin yalla mune yawmal qiyam ñi nga xamanteni dañuy togn ñom ñep dañuy nek ay non seen bir bam dess ñi am ragal yalla mune nak ya ibadi yen sama jam yi nga xam na ngona seen ak jam la khawfun alaykum du ngeen am len lu ngeen nitit yawmal qiyam wala antum tahzanun te du ngeen jaq ñi ne ko mu melni dañ ko laaj wa ñen ñoy sey jam yi nga xamanteni nang nga seen ak jam mune alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin sama jam yi ma nang seen ak jam nga xamne yawmal qiyam duñ tit duñ jaq moy alladhina ñi nga xamanteni amanu gem nañ bi ayatina sama aya moy wetal nañ ma yalla te lim wacc alquran gem nañ ko wa kanu muslimin ba pare nak ñu jébalu moy ñu appliquer len la ilaha illallah sant ñoo ñu la yalla nangu seen ak jam moy ñi matal tawhid ba pare taxawé santane yi bayyi téré yi kon yonnati bi alayhi salatu wassalam sun borom won nako fi ne ko yow ab jam nga rek waye ci ru yalla yi nak li xew suba ndax ñi na len buugal wala mano manam xamoko mo kon lool lañuy déggé ci hadith bu jëk bi ibnu abdul wahhab andi mu indi wat benen hadith mu ne wa fihi ali ibn umar radiyallahu anhuma انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في ركعه الاخيره من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء ني لا جيل وات ناني تامي صحيح البخاري كيغا خامتيني مو صلو حديث بي موي ابن عمر دوم عمر موي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما موني موم دغنا يلانتي عليه الصلاه والسلام suma san di julli fajar su ruko'e si rakka bu mujjubi ba si gi si ruko su waxe sami'a allah liman hamida rabbana wa lakal hamdu da fay am ay nit ñum daan ñaanal ak rabb nan allahumma yaw yalla il'an rabbal soril sak yermande fulanan wa fulanan diw ak diw tuddu ay tur di len ñaanal bi yonentiba allah sallallahu alaihi wasallam don def lolu nak si julli fajar si ñaarel rakka bi nga xamni bu masana ruku ba si gisi ruku ba wax sami'a allah liman hamida rabbana wa lakal hamdu da fay ñaanal nit ñooñu yalla rebb leen tim ka daan def nak abdullah ibn umar muné sun borom dafa wacc aya bi ne ko laysa laka min al amri shay'un mirmi sa yon nek ci amo ci ben mbir manam suma nare rebb nit ak suma ko nare jéggal lolu sa yon nek ci fi tamit yalla dégage wat responsabilité yonnati sallam ne ko mirmi amo ci ben cieur wone wa fi riwayatin jël nañ ci benen riwaya benen hadith ñu ne yonent bi ñim daan ñaanal moy kana yad'u ala safwan ibn umayya wa suhayl ibn amr wal harith ibn hisham fa nazalat laysa laka min al amri shay'un ñu ne ñim daan ñaanal moy safwan ibn umayya ay yefur lañu jamono joju ak suhayl ibn amr ak harith ibn hisham ndax ñi ay yefur lañ wax lañ nekkon ñom don sonnal julit ñi leena yenen tibbi alayhi salatu wassalam dan len ñaanal ak rebb yalla na yalla rebb safwan ak suhayl ak harith leeka bi ko yenen tibbi don def nak yalla wacc ay bi nak ne ko mbir mi sa yon nek ci su man manen nare jegal wala man nar len mbugal lolu du sa cieur man sama cieur la man borom bi kon liñ ci deg wat rek moy liñu waxon ci commencement bi moy bi yenen tibbi sallam amu ci ben cieur comme yalla nak yenen tibbi la ni amo ben cieur ci nit ko nara taxé manam nguuru yalla gi amo ci ben cieur kon keneen manul am cieur ci nguuru yalla gi من وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا نينا تامي جيلوار نان سي صحيح ني جيلسي كيغا خاني موي بن صحابه دي ابو هريره رضي الله عنه مون يننتف يالا بي كات دا فا مسا جوب بيم نيكه مكه سون بوروم واتي سي موم بن آية نيكو وا انذر خوبال وارال عشيرتك سواكر al aqrabin ñala gëna jëgé sa mbokk yi ñala gëna jëgé dem leen nga war leen dafa yentiba ali sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni sun borom wacce na ci mom alquran mu nek af yonente daf dan wote sirran ci secret manam birelu lon wote gi daf dan wo ñi nga xamne ci ñom la gëna am yaakar ne su len wowe kat ñu nangu ku melni abou bakr ak ki nga xamne moko yaron muy ali ak soxnam sa di khadija ñom ñoo jëk duggu ak ñom abdurrahman ibn auf nga xamne ki mo len war abou bakr bañ tuup dan dan def dal secret di war waye nak bi sun borom wacce ci mom ben aya ne ko nak legi secret bi dañna manam neubatu bi na dak legi nak biralal wote bi wotel ci kaw wonena yow ya rasulullah wote waye nak wote gi nang ko tambale fan sa wa keur wa anzir waral ashirataka aqrabin ni sa mbokk yi la gëna jégué ngay war bi li wacce nak ah mu ne kon manam legi nak neubatu bi jeexna mu dal di jog wote fa qala mun ya ma'sar quraish ay yen wa quraish quraish moy giru arabiya fa yonti bana sa nekon ay mbokam mu wolen ban wuyu ko ñom ñep mu dajale len ban ñew mu ne len ishtaru anfusukum jënd len seen bop manam fexi len ba def lu len di mbugal lu len di musal ci mbugalum yalla ishtaru jënd len anfusukum seen bop la ughni ankum min la shay'an manaluma len dara ci yalla amaluma len daraluma len manal ci yalla mune ya abbas ibn abdul muttalib yow abbas dom abdul muttalib ya abbas rakku bayam la la ughni anka min la shay'an manaluma la dara ci yalla wa ya safiyatu ammat rasulillah yow safiya bajjeno yonentef yalla bi sallallahu alaihi wasallam mune ko la ughni anki min la shay'an manaluma la dara ci yalla yow sama bajjen manaluma la dara ci yalla wa ya fatima bint muhammad yow fatima dom muhammad gis nga fi waxul sax yow fatima sama dom waye dafna yow fatima dom muhammad pour gëna dégager pour gëna léral tamit né liaison bi nga xamne mo lié nit ñi fi rek la yam way ci kanam yalla amatu fa benn njariñ wa ya fatima bint muhammad yow fatima dom muhammad salini min mali lajma sama alal lo bëgg sama alal lajma may sa bay lo bëgg sama alal lajma yow fatima sama dom ma shi ci lepp lu la neex rek lo bëgg sama alal rek lajma la ughni anki min allahi shay'an manaluma la dara ci kanam yalla kon fi yonent yi tamit leral na li nga xamne moy position leral na tamit ciirum mune yow sama baye tax sama baye bu ndaw abbas manaluma la dara lolou bu ko waxe dégager wo sawilité ci mbolem kuy baye taxam kep ko xamanteni ci gagnok bayam nga askan wok mom nga bokk ak mom rek won na la ne manaluma la dara ci kanam yalla mu wax tamit ñi nga xam ñoy ay bajjenam di jigen ñi ne len yeen tamit manaluma len dara ci kanam yalla mu wax tamit ñi nga xam ñoy ay doom yep mu wax fatima comme moy doom bu mag bi mu ne ko yow tamit manaluma la dara ci kanam yalla bu waxe fatima lolou dang koy deg tamit ci yenen doom yep mu kep ko askono ci mom ci walu doom muy sa mam wala muy lu mané doon tamit na nga xamne yenen ta sallam nek sa mam du tax nga am ben daraja ci yalla lolou rek lo jëfël sa bop ndax ta fay wa idha nufikha fi sur fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasaalun yalla leena sunu walay bufta bi ba sa taxaw bu yomal xiyam taxawé sante amatu fa fala ansaba askan amatu fa té sax kenn du lajanté fala an saaba baynahum yawma idin wala yatasaalun kenn du dajé nit nan ko no sante ak kan moy samam no sante ak kan moy samam fi la yëm ci aduna wayé nak yawmal qiyam mom la lay jariñ rek moy lo ligéyal sa bop kon lolu gannaaw yonenti bi la kon keneen maratul wax buñ waxé né yonenti mom manalul kenn dara ci kanamu yalla kon keneen mom maratul wax mom ñepp dang ci déggé nak né amul kenn kon ku mana matal manal kenn dara ku taxaw ba sa dom ki nga xamné mom gëna bëgg ci aduna am nit ki mom dom la gëna bëgg ne ko manaluma la dara ci kanamu yalla sama alal laaj ma lu la neex fi ci aduna lo soxla sama alal man nga ma laaj lol ci aduna la yam rek waye nak yowmal qiyam mom yow mi nga xamanteni yaay doomu ki gëna tedd ci mindeef yi di fatima sa papa manulu la dara kon mom keneen manatul wax lol mom tejj na lepp kon lolou la borom teer bi andi mune nak fihi masail amna ay masala yun ci mana jange al ula bu jekk bi moy tafsir al ayataini ñu tafsir ñaari aya yu jëk yi nga xamne mom la borom téré bi andi bi sun borom di laaj ne ayushrikun ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusuhum yansurun est ce da ngeen di bokale ak yalla lo xamne bindul dara te dañ leena bind te mënuñ leena dimbali te mënuñ tax mënuñu dimbali seen bop mune as-saniyatu ñaaral masala bi moy qissatu uhud istiwaru uhud moy xare uhud nga xamanteni ni nga amon ci ñettelu at ci gaday bi nga xamanteni bobu ghazwatu badar moko jitu nga xazatu badar yefari ñoo ñew ndaye yent bi faagal len ray fa sen kangam yu bari ñom abou jahlin ñom umay ibn khalaf ba lol amé nak ñom dañoo delu makka da di mer dal di dajalo wat nak ni ñun dootuñ lek lek bu neex dootuñ nan nan bu neex loolul rek dañoo fayu ci Muhammad alayhi salatu wasalam ci lim ñu def ban dajé waté uxut nak ak seen ëpp lim bu gëna bari yoonent bi ñew joxe ay ndigal ñam jox ndigal ya nak ñu xawa bayyi ndigal yoonent bi alayhi salatu wasalam ci la julit ñi ci commencement bi xawa am defet lo xamni xaw nañ ko mëna tuddé defet té sax du defet ndax julit mom bu démé xaré ba ñu ray ko tamit loolu du defet ci mom ndax té ñom loolu lañ doon ñaan liñ doon ñaan moy bu démé xaré ba ñu bañu déllu ci ñu am shahada kon julit mom manul am defet legi nak biñ sonné touti ba yeufari am manam julit ñi am ñu daw yoonte ba dess fa di xex lañ ko xagn dal di fell bañam nak mu dalé wa waxam bobu ñu né qissatu uhud nak histoire uhud bi dañ ci jàngé lu bare bare bari nak té la julit la taxaw julit ñi sonu moy ab kurel bo xamanteni yoonte joxon na leen digal na leen taxaw leen sa montagne ba bu leen wacc ñom nak mu am ñu wacc ci ñom ban waccé nak la yeufari dal di ëlbeutiku jaar sa kaw montagne ba ray ñafa dess daldi nak tim julit ñi di len rosé ay flèche ak ay fecc lu ne ñu tegg len ko ba ñu sonu lool niñ ci dégg dal moy ndigal yëneenti mo lu mu tuuti tuuti rek manam lim lay jural moy ay choono choon lay jural fi ci aduna ak li nga xamni bu la yalla jéggalul mugul ñamal qiyam ya inshallah musal muy deppok li sun borom wax ne fal yahzar alladheena yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ñi nga xamanteni kat ñu ngi moy ndigal yoonte ala sallallahu alayhi wasallam nañ moy tandiku fitna dal len fi ci aduna moy dundugo nakari wala mugal mu metti dal len bu ntasek sun borom subhanahu wa ta'ala kon moy ndigal yoonte mom lum tuti tuti mom jarul xet mu ne lolou lañuy jange ci ñaarelu masala bi mu ne as-salisatu ñettel bi moy qunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna fi salat mu ne qunut gi nga xamanteni sango yoonte yi daana ko def ndax yoonte daf daan def qunut suma san julli fajar baruko wax ba sigi daf day ñaan ñaan ngom muy ñaan nak moy qunut ñu ne te ginnaw ci ginnawam nak bu daan qunut sang yi sang awliya yi muy sahaba yi nan daan wax amin ci julli ci bir julli kon lool da ngay lim ci dege dal moy qunut dagan na ci julli manam imam bi meuna def qunut ma'muni di wax amin loolu lu dagal na nak yunus sallam def nako muni arrabi'atu ñentel bi nga de gisene annal mad'u wa alayhim kuffar nga de gisene ñan doon ñaanal kat ay yefer la ñu yentel doon ñaanal jamono jam leen doon ñaanal ak mbugal ñoñ ay yefer lañ won al khamisatu juromel bi ni jangé ci fi moy annahum fa'alu ashya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar minha sajjuhum nabiyuhum wa hirsuhum ala qatlihi wa minha at-tamthil bil qatla ma annahum banu ammihim mune nga deg sene ne ñi nga xamanteni ñoy yefer ya def nañ lo xamanteni kat yefer yu bari sax defo guñu ko moy xaan giñ xaan yonent bi lolu lu reuy la ak xër gën xoron pour ray ko ñom def nañ pexé yu nek pour ray yonent bi alayhi salatu wassalam ban jokké pexé pour ya ray yonent bi moy ban dajalowé bis ba yonent bi alayhi salatu wassalam worona gadaayé jogé makka dem medina ñu né nañ dajalo ci kaw fekk fami nelaw salal ba rek ñu doorono ko jaasi buñ ko doorono jaasi nak légui bu ko défé wa kërëm suñuy laaj diya ñu mëna sédolo ñu mëna cotiser fay diya bi du jafé way bu ko kenn rayé su naré fay diya bi day metti ban dajalowé nak sa yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi dafa génn ban gene ñom gisunu ko sax mu jang fa akhshaynahum fahum la yubsirun lol nek ci suratu yasin ñom ñep ñu nelaw manam mu jël suuf dal koy def seen bop yi dal di dem yalla musul ko fofu ñom ñi fexé khazatu badr yalla musul ko ñu ñewat ko tamit bëkk ko ray yalla musul ko ba ñom sax ñu xañ ko dal di fël bañum kon ñom def lañ lu reuy bokku nañ ci tamit ñu dal di fekk nga xamni moy hamza ban karayé ñu dal di xaru bir bi dal di genn res bi dal kay def lu ñaaw ñew ci kanam yent Allah sallallahu alayhi wasallam sanni fa res bi loolu lepp muy lu ñaaw ñaaw and ak loolu ñukay def kat ñom ñoy doomu baye yonent bi ay doomu bayam lañ ay doomu bayam ñoko bëggona ray ñoko def jëf ju ñaaw ji muy banu ammihim muy wa quraishin mune as-sadisatu jurom bennel bi ni ci jange moy anzalallahu alayhi fi dhalika laysa laka min al-amri shay'un nga deg ci nek ne bin ko defé jëf ju ñaaw ji ba yonent bi mer la leen don ñaanal yalla neen yalla rubb yalla leen yalla alaq ba ko defee nak and ak def ju ñaaw jan def yoonent yi alayhi salam ba yoonent di leen ñaanal lool yalla ne ko nak deet lool bu ko waxati ndax te laysalaka minal amri shayun mirmi amo ci ben cieur bo xamanteni jox na la ko ci man yalla man dal imma an yatuba im aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ñom mo xam yalla daf leen na ra jéggal wal mu na leen mbugal ñom ay togn kat lañ yalla dal mo xam seen mbir té sax amna ci ñom ñoo xamanteni ñi jittone khazatu uhud bokon na ci ki nga xamne moy Khalid ibn al-Walid bobu ab yefer la won mom ginnaw gi tuub na duggu ci l'islam té lolou yentibi xamuko won té mi nga don ñaan ak mbugal ki di Ikrama ibn Abi Jahl ak Amr ibn al-As ñom ñep ay yefer la ñon don xex yentibi té gannaaw gi tourna nek ci duggu ci l'islam ba liggéey l'islam liggéey yu reuy reuy lolou tam li ci déggé tam moy yonent bi xamul ghaibu li xew suba yonent bi xamuko qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah yalena waxal ne kenn xamul ghaibu li xew suba mo xam asaman lañ nek mo xam ci suuf ci lañ nek kenn xamuko kudul yalla yalla rek mo xam ghaibu mune bokku na ci li nga xamni moy masala yi ni ci jangé moy al qunut fi nawazil manam nit ki su amé ay problème man na def qunut qunut yonentiga Allah sallam da na ko def waye dafa amna ay dir na daf ko bayyi won waye julit bi sa bu tol demé ba tol ci ay khat khat ay problème am mo xam ay rew julit yo xam ay non ñu fa dilen son dilen sonnal man nga def qunut ñaanal yalla na yalla may len ndam ya tamit su fekenteene da ngeen am ay problème tamit man nga def qunut julli go julli sooru ko yahi ba ci gi man nga ñaan sun bonom li nga xamanteni mom nga bëgg yalla teggil lako ci ay khat khat yo nek ak ay problème yu julit ñu nek motax mo ne al qunut fi nawazil sindi sun amé ay problème ay khat khat man nañu def qunut mo ne atta sahta jurom ñentel bi moy tasmiyatul mad'u alayhim fi ssalati bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim nga deggi ci nak ne yunus sallallahu alayhi wasallam bim don ñaan ci qunut bi dafa tuddu ñoñu muy ñaanal seeni tur ak seen turi bayyi mo ne lol nga ci deggé yunus sallallahu alayhi wasallam def na lolou ñu ne nak bu fekente da ngay ñaan nit ki ak alkangé comme yunus sallallahu alayhi wasallam ka defé yalla daf ko ko téré kon ken waru ko def waye boy ñaanal nit ki nak lu bax comme sa mbokum julit nga koy ñaanal mën nga tuddu turum ci julli gi mën nga tuddu turum tuddu turu bayam lolou yalla téré woko yunus wa lim ko téré kay moy nga ñaanal ak alkangé comme ben yeufar bu bon bo xamanteni mi ngi xex julum ni comme ni amé ci jamono jeulé ko melni ki jittone amérique xam nga ñu bari man nañ ko méré sax banan yalla nako yalla reub waye lolu waru ñu jaar ci aw turum nan yalla nako yalla reub li nga mëna wax kay moy yalla yalla reub ñi xex julum ni waye waro jaar ci aw turum ndax té li xew ëlëk xamoko ndax xamoo ndax dana mësa tuubi wala dét lolu motax yalla té ko yonent bi mune al aashatu fukel bi moy la'nul mu'ayyan fil qunut manam reub ki nga xamné da ngay tuddu ci aw turum ci qunut mune nga légui sax nak ni li luñu téré la al hadiyatu ashra fukel beek ben biñu jange fi moy qissatuhu sallallahu alayhi wa sallam lamma unzila alayhi wa anzir ashiratakal aqrabin nga manam nga khalat bu bax ci histoire bi nga xamanteni mo xew ci yonent bi ba yalla wacce ci wam aya bobu ne ko manam nga war sa waakar yi la gëna jégué nga xol yonent bi def dafa fokh dal di dajale ñi nga xamni wa moy wa quraysh wax ak ñom lam leen wax ne leen manuluma leen dara ci kanum yalla jënd leen seen bop ci yalla moy jëf leen leen musal ci merum yalla as-sayyid 11 fukel bek ñaar moy jidduhu sallallahu alayhi wa sallam bi haythu fa'ala ma nusiba bi sababihi ila al-junun wa kadhalika law yaf'aluhu muslimun al-an mune ba gis yonent bi xër gi mu xër ci joxe ndigalu yalla ba def lo xamé ni sax man nañ japp ne ki ku ñak xel la ab dof la manam dajale ay nit amoleen dajale ay nit ban ñew ngan len manaluma len dara ci kanum yalla ñene lolu boko defon jamono ji dañi japp ne yow dal ko ñak xel nga yunus sallallahu alayhi wasallam dafa xër te tamit sawar ci joxe ndigal suñ borom nga xamne ndigal sa bu ñewer yunus sallallahu alayhi wasallam daf koy appliquer te du ko negandiku bi an u bi ayr yi wacce ci mom muy wa anzir ashiratakal aqrabin na nga war sa waaka yi la gëna jégué fa la joggé rek genn kërëm rek daldi yuuxu manam woté bu kawé ñepp ñew mom daj bam leen dajalé nak né ya ma'ashara quraysh ay yeen wa quraysh té quraysh moy giir niñ bokkon moy wa makka mu né leen jënd leen seen bop ci kanam yalla manaluma leen dara mu leen manaluma leen dara nak ba paré nak tambalé ci ñi ko gëna jégué né yow sama baye tax abbas manaluma la dara ci kanam yalla yow sama bajjen am safiya manaluma la dara ci kanam yalla yow ki nga xamanteni yaay sama dom fatima manul mal dara ci kanum yalla laaj masma ala luma neex ñine li ku ko defon tay dan nan ki ku ñak xel la tayyib sallallahu alayhi wasallam def nako mune as-salisatu 'ashra fukel bek ñett bi qawluhu lil ab'adi wal aqrab la ughni 'anka min allahi shay'an hatta qala ya fatima bint muhammad sallallahu alayhi wasallam la ughni 'anka min allahi shay'an wa huwa sayyidul mursalin ay la yughni shay'an 'an sayyidati nisa'il 'alamin wa amana al-insan annahu la yaqul illa al-haqq thumma nadhara fima waqa fi qulubi khawasi an-nas al-yawma tubayyin lahu tarku at-tawhid wa ghurbatu ad-din mune masala bi ci mujj bin ci jange nak moy wax bi yent bi wax kiko gëna sori ak kiko gëna jégué ñep la ci bolé ne len manuluma len ci kanamu yalla dara mo xam yow mima gëna sori wala yow mima gëna jégué manuluma la dara ci kanamu yalla ba mu jël ki nga xam mo gëna jégué di domam di fatima ne ko manuluma la dara ci kanamu yalla ñu ne gannaaw mom moy sango yonenti yi kat dal di leral ci ki nga xamanteni moy sangu jigen ñep ndax fatima moy sangu jigen ñi sayyidatu nisa'il alamin mbollem jigen ñi nek ci aduna bi yep fatima bint muhammad moy sen sang ci teewul sun borom manam yonenti allah sallam neenako jëndal sa bop ci yalla laaj ma sama lu la neex manalu mal dara ci kanamu yalla nga gis kon yoni ta ala sallam deug rek lay wax mom deug bu joté lolou lay wax mune nak nga setantal li nga xam mom la yoni tabi def ak li ñuy dund ci jamono ji nga xam nga ne tawhid mom dañ ko bayyi te tamit diina ji dafa tumu ranké légui comme niko yoni ala sallam waxé né islam mom bi mi ñew dafa tumu ranké dana delu wat nak tumu ranké wat moy deug duñ ko waxati ni ñuy top dal moy sentiment ni nit ñi top sen sentiment ak top lu neex nit da na len jaral sax ñu bañ wax deug yalla gi gis deug kilifa sax day gis deug bañ ko wax ngir lan ngir bañ njabotam mere ko wala njabotam tas bayiko pour lool rek pour manam mu teye ñom njabot gi wala teye mbolo mi rek dana tax ba du len wax deug ci ñu ko gisee ñu bari ci ñu xam nañ yor ay mbo du len wax deug ndax te bari na ñu xamanteni dañ yor ay mbol ñuy deug ci mbolo mi ñoo xamanteni xamuñu di wax ay erreur yo xamanteni di giñ ci ay nit té duñ leen corriger di leen wax ki di wax nang yalla diw la yaakar té lolou waruñ ko wax yalla kess lañu wara yaakar bu né xé yalla ak diw yoy yep ñukoy wax muy ay erreur té kenn du leen corriger mu né nak lolou dang ci déggé né tabayyan lak tarku tawhid manam bayyi gin bayyi tawhid mo fay feñ wa ghurbatu din ak tumuran ki nga xamanteni diina ju tumuran ki nako kon lolou la borom téré bi andi won ci buntu bi kon ñu jël li nga xam moy al qawlul mufid ci ibnu usaymin rahimahullah ci lim wax ci buntu bi ñu jël ci tuuti rek ibnu usaymin muné lamma dhakara rahimahullah al isti'adha wal istighatha bi ghayri allah azza wa jalla dhakara al barahin ad dalla ala butlan ibadati ma siwa allah wa li hadha ja'ala tarjuma li hadha al bab nafsa ad dalil wa dhakara rahimahullah thalatha ayat muné bi nga xamanteni borom téré bi yal nako yalla yeureum bin anam jangal na la ci ñaari buntu yi jitu won ne nit ke warul muslu ñaan muslay loolul ci yalla wara ñaané muslay loolu la jangalon ci muntu bu jëk ba bi ci top mu ñaanal la ne la mu jangal la ne la nit ke warul ñaan tamit xettaliku loolul ci yalla muslay moy mbir bi ñëwagul ngay dem ci yalla naan kon yalla ma nga lay ñaan mbir mi su ñëwé yalla bu dal sama kaw istighatha moy xettaliku moy mbir mi dal na la ba paré ngay xettaliku nak pour mbir mi deñ ci kan ci yalla kessé mu ne nak borom téré bi jangalon na la ne la ken warul muslu ken warul ñaan muslay kulul ci yalla ken warul ñaan xétaliko rek loolu ci yalla mune ko ko def ci keneen kulul yalla loolu bokkale la mune tudal na la fa ay tektal yu leer yo xamanteni won na len loolu bokkale la mo tamit tire motax tamit buntu bi mu andi wat pour gën la leral ne la tamit aya bi sun borom subhanahu wa ta'ala wax ne la ayushrikun ma la yakhluqu shay'an est ce ñom dañuy bokkale ak yalla moy ñi xétaliko ci keneen kulul yalla wala ñi ñaan muslay ci keneen kulul yalla ñom dañuy deñ diko def ci ñeneen ño xam bindu ñu dara wohum yukhlaqun ñom dañ leena bind kon liñ ci deg moy ki bind ci ko nga wara xetaliko ndax lepp loy xetaliko rek ci mom mindeef la kon ci ko bind mom nga wara xetaliko mi ngi melni rek nga gis ben way mu yorop xajam xaj bi di xiru manam jup ci la bëgg la lor yow so amé xel da ngay dem ci borom xaj bi nga laqatu bo laqatu ci borom xaj bi du la laal moy sun borom bo bëgge mu ci mindeefam mi gannaaw mom momam mindeef moy borom mindeef yi da ngay dem ci mom nga laqatu ci mom ko defé mom mo lay mëna mussal nak ci mindeefam yi motax loolu la wax ci suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas ma ngi ñaan muslay ci rabbun nas ci borom nit ñi malikin nas nga xamne momam nit ñi ilahin nas nga xamne moy yalla nit ñi mo len mom mo len sak te moy sen bour tamit kon mom la ñaan muslima min sharri waswasil khannas ci lepp lo xamanteni da fay jax jaxal ci xolu doomu adam yi di ci dugal ay xalaat yu bon di ci dugal ay jikko yu bon yoyep ma ngi ñaan yalla muslima ci alladhi yuwaswisu fi sudurin nas ki xam da fay jax jaxal ci xolu doomu adam yi mo xam shaytané jinné wan nas shaytané jinné ak shaytané nit ñep ma ngi ñaan ci ki xam moy seen borom muy yalla mu musul ma ci kon yalla woné na né mom bi bind mom nit ñi ci mom lañuy ñaan muslay kon boko défé ci kenen koku mënu la musul kon gannaaw sax nga ci lo xamanteni nit mënuko ko lol moy bokalé mune wax bi sun borom wax ibnu usay mune wax bi yalla né ayushrikun est ce que ñom dañuy bokalé mune fi laaj bi laaju inkar la wa tawbih laaju yedd la yalla daf lay yedd tamit ci lolou mais kuko def yow def nga lu ken manam lo waro ko def yalla daf lay yedd ay lim ci jublu moy yushrikuna ma'a yushrikunahu ma'a allah dañu jël ñoñu tek leen place yalla mune wahum yukhlaqun manam dañ leena bind mune fi dafa melal xërem yi ne ñom dañu lottu te dañu manki tamit ndax bepp mindeef lottu nga mindeef mu nek tamit da nga manki ndaxte mindeef bu manti doon ci mindeefu yalla yi da nga magget te bo magate do am dara lu manti doon nak ci mindeef yi mindeef yep nak mo xam luy noy mo xam lu noy wut yep dañu lottu dañu manki fi nak mu ne al asnam la wax xërem yi moy ñi nga xam dañ leen di bolé ak yalla lu manti doon rek xërem lañ lay tuddé mune war rabbu ki nga xamne moy rabbu bi moy borom al ma'bud moy kin wara jamu la yumkinu an yakuna makhluqan koku manul nek mindeef yalla manul nek mindeef bal huwa al khaliq li fi nek ay mom moy aji bind ji fala yajuzu alayhi al huduth wala al fana gannaaw yalla lu fi am mola amal te mom ken amuluko kon yelul si yalla muy xew manam muy am ak tambali wala muy am fumu yam yalla amul fum tambali amul fum yam huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batin yalla mo fi jitu mo fi mujj mo feñ mo neub lol koku moy sun borom subhanahu wa ta'ala mune wal makhluq mindef nak hadithun dafa xew manam dañ ko dafa xew dafa amul abdir amul won hal ata 'ala al insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkuran est ce dikul won ci doomu adama ab jamono bo xamne ken daw won ko tuddu sax 1920 ñun ñi ñep neeku ñu won 1920 dat bobu ñun ñi tok fi ñep 1920 ken xamul won ne sax danañ mësa juddu shay'an mazkuran mas ñoo neeku ñu tuddu yalla nak ne man ma bindu doomu adama kon doomu adama hadith la manam dafa xew dafa jek rek am yajuzu 'alayhi al-'adam kon dana dagan tamit jamono jot dotul amati doomu adama dafa am fum tambali am fum yam motax mune li annama jaza in'idamuhu awwalan jaza 'aqlan in'idamuhu akhiran mune lepp lo xamanteni xel doomu adama nanguna ne amon na ab jamono amul won mu jekki am doomu adama te warna nangu ci xelam ne jamono dana ñew dotul amati man lu am tambali rek dana am fum yam mune fa kayfa ya'budu haula min dunillah kon ku melni naka lañ kay jamo di bayyi yalla mi nga xamanteni mo mat te amam gi dafa mat bayi fi yalla di jaar ko xam amam gi matut ndax te ko xamanteni genn na adna bañ sul ko koku nga ñew diko yaakar yow sax fim nek ni yow ya ko upp katan ndax te mom sax mo la warono yaakar nu la warono yaakar moy say ñaan ndax te kin sul ci suuf ci koku yow ya ko meena jariñ waye mom meñtu la jariñ ndax mom jëfam jeexna ila mat ibnu adam in qata'a 'amaluhu dom adam su faato rek jëfam yeb jeexna kon ki nek suuf ci mom jëfam jeexna yow mi dundu nak yow ya ko meena jariñ ci lan moy du'a moy ay ñaan yo koy ñaanal kon yow mi nga xamanteni yow yaay dundu ya meena jariñ ki nek suuf waye koku meñula jariñ mune al makhluq huwa bi nafsihi muftaqirun ila khaliqih mune mindeef ci bopam sax dafa soxlaal dafa am aajo ci aji bindu ji ndax yalla mom rek mo amul aajo ci kenn waye ñepp am aajo ci mom moy as-samadu qul huwallahu ahad allah as-samad yalla moy ki nga xamne ñepp am nañ aajo ci mom te mom amul aajo ci kenn mune wax bimu wax ne wala yastati'una lahum nasran ñooñu ñuy bokale ak yalla manuñ leena dimbali moy la moy mune lim ci jublu moy la yaqdiruna ala nasrihim law hajamuhum adun mune bu fekkonte ne ak non songone ne bëgg leena lor ñooñu yaakar day manuñ leen sey dimbali li anna haula al ma'budin qasirun mune parce que ñooñu ñu yaakar di leen jaamu ñooñu seen pexé dafa gatt amuñu pexé mu reuy ba man leena dimbali ci ay non kula manul dimbali ci am non nak koku manula dimbali ci leneen mune wax mala sax manuñu leena dimbali ñom waye ñom sax wala anfusuhum yansurun manuñu dimbali sax seen bop ku manul dimbali bopam nak koku mom manul dimbali sax manam moromam wala keneen ko koy yaakar ibnu usaymin mune fa bayyana allahu ajza hadhihi al asnam sun borom nak leral ci aya bi ne xërem yi dañoo lott ñi ñu yaakar bayyi fi yalla di wëru ci ñom di xétlu ci ñom dañoo lottu ñu lottu lañ wa annaha la tasluh an takuna ma'budatan min arba'ati wujuh mune ñom kon na gannaaw dañoo lott nak yelul ñu leen di jaamu mune gannaaw yelul ñu leen di jaamu ci loolu yankay xame ci ñenti mbir moy ñenti mbir yi yalla tuddu fi ci aya bi mune li tax ñom yelul ñu leen di jaamu moy ñenti mbir yi mune bu jëk bi moy annaha la takhluq bindul ku bindul nak koku waro ko yaakar waro wëru ci mom wa man la yakhluq la yastahiqu an yu'bad mune parce que ku bindul ken waru la jaamu sun borom li tax ñu war ko jaamu moy daf ñoo bind ndaxte loolu lañu wax dana ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum yeen nit ñi kat jaamu leen seen borom bo ngeen xamul seen borom moy alladhi khalaqakum moy ki leen bind kon yalla li tax mu ñu war ko jaam mom kesse moy daf ñoo bind gannaaw bam ñi bind nak keneen jappale wuko bu fekkon amna koy jappale ñu man sé boole koku jaamu ko ak yalla waye keneen jappale wuko koku sax dañ ko bind mune premier anam gi sun borom woné ni ken waru leen jaam moy ñom dañ leen ñom la takhluq mënu ñoo bind ko mënul bind ko ken waru ko jaamu ñaaral bi moy annahum makhluquna min al-adam ñaaral bi ni bimu woné ni ken waru leen jaam moy ñom sax dañ leena sak amuñu won jek am comme ñom tamit ay mindeef lañ mindeef nak dañ ko bind fahum muftaqiruna ila ghayrihim ibtida'an wa dawaman mindeef dafa soxlaal keneen ci tambali ak lu sax mindeef mom fek mi ngi dund rek dafa soxlaal ki nga xamne moko bind même bu déwé tamit da fay soxlaal ki nga xamanteni moy aji bind ji kon ko am soxla ci mindeef ken waru la ko am soxla ci aji bind ji ken waru la yaakar tabit lool moy ñaarel bi ñettel bi moy annahum la yastati'una nasra da'ina lahum mune ñooñu tamit manu ñoo dimbali ñi leen di wo gannaaw yoruñ seen dimbal kon ñom waruñ leena mana yaakar ndax li nga yaakar ki nga yaakar moy mu yor la nga yaakar way bu fekke la nga yaakar yoru ko kon da ngay sonal sa bop kon xam nga ne lolu waro ko def mune ñentel bi ngi ci bim jangal tamit ne ken waru len yaakar ken waru len jaamu moy annahum la yastati'una nasr anfusihim ko xamne manu sax dimbali bopam deja ku manu ko yorul dimbali bopam kon koku mom waro ko yaakar ndax su don dimbali bopam lay jëk dimbali kon manu la dimbali kon mune ñent mbir yi ci la sun borom woné ne yelul ñu leen di jaamu moy ñom binduñu dañ leena bind yoruñ dimbalu kalen di yaakar te mënu ñu dimbali sax seen bop kon ku mel ni mom boko yaakar sonal sa bop la te yaakar lu fa nekkul la kon yaakar bu tass rek lay mëna doon moy lool ngay jàngé ci ñaari ayu jukki mu ne benen ayu bi sun borom ne walladheena tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir ñi nga xamanteni yeena ngi leen di jaamu bayyi yalla di leen wo bayyi yalla ñom yoruñu sax lu toll ni li nga xamne mo mur salu tandarma mune al qitmir moy nawatu salbu nawatu tamra moy salu tandarma li nga xamne ci moko mur lu oyof lolu mur ko xawa wex mune lolu moy qitmir mune lu tol non sax ñom amuñu ko mune yalla nak ci al qur'an salu tandarma tuddu na fi ñetti yef yiko composer yep bu jekk moy al qitmir bi mu tuddu fi mune moy kayit bu wex bobu nga xamne ci mo mur salu tandarma bi benen mbir bi nga xamné sun borom tudno ci alquran moy alfatil mune fatil moy tandarma dafa am ben xoté ku xoté bu nek ci digg bi muy aw yoon loolu tuddé alfatil ci sal bi mune amna benen tamit buy tuddé annaqir mune naqir moy li nga xamanteni moy pax mi nga xamné mo nek sal tandarma sal tandarma dafa am ben pax bu nek ci xoté bi ci kaw dafa am ab pax bu fa nek mune ñett yoy yep yalla tudduno ko ci alquran né ñi nga xamanteni yeen ak leen di yaakar bayyi yalla yoruñu qitmir yoruñu fatil yoruñu naqir té lolu mo gëna tuuti lo xam mo gëna tuuti ci salu tandarma sax ñom yoruñu ko mune kon ñom suñ borom woné na tamit benen aya di woné né ñi nga xamanteni ñom gënën di jaamu bayyi yalla ñom sax buñ leen bo ngeen leen di wo duñ leen dégg té même suñ leen déggon sax duñ leen mëna wuyu walaw sami'u mastajabu lakum suñ leen déggon duñ leen mëna wuyu manam waji nga xamanteni dafa yakarne bu amé soxla dem ci ab bammel di ñaan borom bammel bi bon bammel da koy dégg yalla néna koku déggula waw même jappal na sax mi ngi lay dégg mo né même bo la doon dégg sax dula wuyu ndax kenn masul wo turu nit ku tedd ci souf wala ko xamné teddul souf sax fankay wong mu wuyu la yalla néna walaw sami'u même bo la déggon sax mastajabulukum dula massa wuyu mo né lool la ibrahim sax léral ci bayam ndax ibrahim bami indi xel bayam di leral pour xelam ñewat parce que ibrahim dafa japp ni ñi li jaamu xaram yi seen xel mo fi joge shaytané mo mur seenam xel mu leen di andi nak pour utiliser seenam xel ibrahim di laaj bayam ne ko ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni 'anka shay'an waw yow sama baye lan motax ngay jaamu lo xamne du deg du gis te manu la dara lo xamne bu yëkëti go ya ko yëkëti bom manam bu sété ya ko fomp bam sét lolu manu la dara lo xamne manu sétal bopam nokay jaamu lima ta'budu tax ngay jaamu ma la yasma lu dul deg wala yubsiru du gis wala yughni 'anka shay'an manu la dara tamit yawit nit ki nga xamne jël na ap photo neki nit ko bax la wekk ci keureum yaakaane photo bi mokoy mussel ndax amna ñu japp lolu yaakaane gënaaw photo baang ci keur gi rek man na am musulay wala jaam rek ay am ci keur gi photo bo xamne ya ko wekk ak keuyit la rek yaw nga tak fay tek te lak bu amone photo bo mënul mussel bopam day lak ba xam bok fa jëlewul kon ko gënaaw mënula mussel nak ci lakku aduna bi mënula mussel ci lakku aduna lol xel la rek ni nga waxe ci photo bi nga way waxe ci ay fas yu ni takkak ay ndox yu ni tour ak yoy yep muy safanu tawhid ndax te ndox mom ngay tour ci souf ci kok manul bopam dara sax ba man la mussel ñu ne ndox mom jamm la kon boko touré ci saw yoon rek da ngay am jamm boy tukki ñu boy dem manam ñu daal lay doxé gannaaw daal di tour am ndox setan da ngay am jamm ñom loolu lañ yaakar waye ndox re mom mi ngi alaf ñu bari tam ñoo xamanteni lab nañ ci geej te ndox mo leen labal kon ndox mom yorul jamm waye yalla mo yor jamm munefa idha kanat kadhalika fa ay shay'in yad'u ila an tad'a min dillah muné gannaaw ñom duñu dégg duñu gis man lañ seen bop dara waaw kon lan motax ana mir mi tax nak ñu leen dem leen di yaakar muné fofu seen xel lay leen di laaj ibnu usayn muné ma ngi leen di laaj utiliser seen xel gannaaw ñi ni wo mu mënu leen deg photo bobu ma so wax mu photo mas na la wuyu wala ko ngay wo ci aw turam nan suma waxe turam ñurom ñaar yoon mu muccat est ce mom mo la ko wax wala est ce même bu la ko xon tamit amul te mo xum ma solo ko wax waaw est ce mom ñu lay deg degula est ce mi ngi lay gis gisula waaw ku la degul gisula nal ka na meuna musale wala yoxu ñaan kasse manu la dara mo xam ak ndomba la mo xam ciowri la mo xam luñu mënta bejeen yoy yep manu luñu dara ñom wala yoxu nañ kasse yan ibnu usaymin nak ne kon ana li tax nak ñu leen di wo nañ ñu wax lan mo tax ñu leen di wo mune bal hada safahun lif am dal moy li ak ndofela safahun ak ndofela qala ta'ala sun borom neena wa may yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsah yalla neena ken bayiwul yoonu ibrahim lul ku dof ko xamanteni safiha dof nga ku dofé sa bop rek yow ya bayi yoonu ibrahim ndax yoonu ibrahim mom moy hanif moy yoonu tawhid moy yoonu selwa ku ko bayyi nak jël benen yoon moy ab dof bo xamanteni dal utiliser xalam yalla neena wa may yarghab ko xemem an millati ibrahim bayi yoonu ibrahim koku nekul illa man safiha nafsah lul ku dofé bopam ab dof yalla koku dof la ko tuddé sun borom nak ne wala sami'u mastajabu lakum ñoo ñu degul leen te bu leen degul tam du leen mëna wuyu yalla nak ne wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shikkum ko massa jaamu fi te du yalla te bu ne jaamu comme niñ ko leral moy ki ngay yaakar si mom lu nekkul si mom lo xamne si yalla nga ko wara yaakar yaakar ki si mom yalla ne nako xërem la koku wa yawmal qiyam bu ngeen dajé yamal qiyam koku mo lay jëk ka wéddi mo lay jëk ne la di dugulu mëna si ki ki jëk ka wéddi moy ki nga xamne moy isa ibn maryam ndax yalla daf koy wo ne ko yow isa ibn maryam est ce ya waxon ni ne len man doomu yalla la isa dégage responsabilité ne len ah yalla yow kat xam nga ne waxuma ne luddul nak ma wax lo ndax ibrahim manam isa ibn maryam loolu la wax inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratal mustaqim loolu isa ibn maryam wax yalla moy sama borom nek sen borom kon mom waxul ne mom doomu yalla la abdullah la wax yalla mo ne kep ko jaamu kenen kudul yalla yawmal qiyamati yawmal qiyam yakfuruna dañuy weddi bi shirkikum ci sen bokal ngeen di bokale mu depp wax bi sun borom wax suratul ahqaf mo ne wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin wa idha hushira an-nasu suñu fangé nit ñi suñ lañ dajalé yawmal qiyam kanu ñu nek lahum si ñom a'dan ay non kep ko fi def moromu yalla jox ko ci ciiru yalla yi ya xam da ngay wat ci aw turam ya xam lepp lo soxla rek tambalé aw turam baña tambalé bismillah di sant diko sant bayyi fi yalla suñ borom neena yawmal qiyam a'da lay nek sap non lay nek wa kanu te nekkon nañ bi ibadatin si jaamu ba nga leen di jaamu kafirin moko jëkka wéddi mo la jëkka wax ne la mom li ngi koy wax du nekkuko kon bu ngeen dajé wal xiyam xulo rek ngeen fay def munefa ha'ula'il mahbudun in kanu yub'athun wa yuhsharun fa kufruhum bi shirkihim zahir kaman ya'budu 'uzayran wal masih muné ñi nga xamanteni ñu ngi leen di jaamu gannaaw ñom dañ leen di dékkilé wal xiyam dajalé leen ko xamne dañ koy dékkilé wal xiyam dajalé ko kon mo la xamne koku dañ ko nara atté kun nara atté nak nga ñew naan mo lay tinu ko ko yow wéro mi ngi melni rek wa jo xamne dafa dem sa tribunal ba ñu accuser ko ne ko yow neena ñi ya def nangam wa indi sa avocat ñun ñu ne ko wa indi sa avocat mo dem sa prison ba ko xamne dañ ko jign ab satch mu ne ki moy sama avocat lo rek la ñu ne yow ki sax dañ ko wara atté déjà nga naan moy sa avocat kon moy wala ñun ñaar ñep yeen ñaar lañuy boole daal leen di duggal fi nga xamne moy prison ko té wa jo sax bu mëne mucc ci yow da naan yow mi sax ya exactement yow ya ma duggalon ci mbir mi kon kep ko fi yaakar yamal khiyam tamit da la nan man taluma la sax la lay wax ndax mom c'est déjà amna procès yamal khiyam ñepp am procès kenn nak du bayyi sa procès nan da ngay jim di layul kenn amu fa motax mu ne même ñi nga xam ñi ngi jaamu uzair nga xam na yahudi nenañ doomu yalla la ak ñi jaamu masih nga xam nasara ñi nañ doomu yalla ñum ñepp yamal khiyam da nañ am problème ak uzair ak masih ndax te ñom dañuy dégal sen responsabilité nenañ li waxuma len ko won mu ne même ñi nga xam dañuy jaamu ay xeer ak ay garab sax xeer ya garab yi tamit danañ genn ci ñom deñ ci ñom ndax yalla dafa indi xeer yi ak garab yi moy comme ñi jax ay xërem wala ñi dem ci ay garab difa yaakar ay barke ak yoy yep wala ay bërepp bu sel nan fi bërepp bu sel la yalla mo fi def nangam ak nangam yo xamne amul ben dalil yowul xiyam tamit day indi garab yoyu ak xeer yoy yep ñu daldi layo ak yow nak motax sun borom ne innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun mune yeen ak ñi ngeen di jaamu yep tay yeen ay manam mattu sawara yeen la ni xambe sawara xeyar yoy ñu don jaamu ak garab yi lañ leen di boole yeen ñep daal leen di xamé sawara innakum yeen wama ta'budun ak moolem li ngeen di jaamu min dunillahi bayyi ci yalla hasabu jahannama ñom ñoy xambu sawara antum laha waridun yeen ñep di ngeen tabbi fi nga xamné moy jahannama yaan ci yalla musal mune ñew na ci sahihayni ci sahih bukhari ak sahih muslim mi solo jeele ci yeenati alayhi salatu wassalam annahu عند بعث الناس يقال لكل أمة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله. يوم ينتمي على سلام يوم القيامة دني دك الخد بنك نخد بنك نطوب لهم دون جامو باي يلا خد بنك رك خرم بم جلون ما هم أبجنة لا ما هم أو ربلا ياندك بنك أم أو نبرب ربو موي دك يوم القيامة عندك وادك بني سدك بني ياندك جامو ربو ربو موي جيتو نفني على دم فهمن تني مم كن بعو فارم مم لا ينتمي وحمنه أنه عند بعث الناس بني دك لا ينتمي يقالوا دنا نيوخ لكل أمة خد بنك لا تتبع كل أمة خد بنك نانغ توبو ما كانت لم نكن تعبد من دون الله خيت بو نيك رك لام دون جامو تدو يالا نا توپ لولو نيو خامتيني مو نه فال حجر يكون امامهم يوم القيامه نيو خامني او خير لون جامو خير موي جيتو رك ني اند خير بي ويقول له كلام ينطق به خير بوبو ناك يالا داف كاي ديف مو مانا واخ داي واخ دي لا يوك نيوم ويكفر بشركهم دانا ويدي بوكال نغون بوكالي خير ودا نان يالا ني تات مان دوما يالا او مون بن تير ديغلوما لن كون تاميت نين دون ياكات ما نيكول سي مان ndax ganaw iblis mi nga xamene sax mom moy def ay pexem pour nit ñi genn top ak yalla gi te mom dafa déclarer sax ne la udillannahum ajma'in dina reeral mbolem kuy satu dom kuy bokku ci manam satu dom satu adama kep kuy satu adama rek dana la reeral illa ibadaka minhum mukhlasin ah yow yalla kat sa jaam yi sel yi rek la manul dara ganaw iblis nga xamene mom sax mom neppul ak pexem yawul xiyam sax day dégager responsabilité dafa dalen nan man kat man yalla mo len digon digub deug ba inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum yalla mo len dig digub deug man ma dig len woutalen sama dig sama dig dig ay fen la wa ma ya'idu shaytan illa ghururan shaytan lepp lum la dig rek ay war la shaytan yamil khiyam sax da fay deñ ci ñom da nan fala talumuni wa lum anfusukum bu len ma yedd man shaytan yedd len sen bop yalla joxone am xel waccina ab tere indi fa ab yonente ngene sagan ñak fayda top len senam xel ba top ma man mom fi moy sama keur ku and ak man tamit fi moy sama keur lolou la shaytan yi di wax noko shaytan yi di wax nak xeyri sax non lañ koy waxe ibnu usaymin muné xeyri sax dañuy am lamagn di mëna wax wa yakfurun bi shirkihim di weddi bokalé da len den bokalé muné fa idha kanat al ma'budat tahdur wa tahsab fi an-nar ihanatan li 'abidiha wa tahdur li tatabda' ila an-nar fala gharwa an tukfar bi 'abidiha idha uhdirat mune gannaaw lepp lu ndon jaamu yalla daf kay teewal muy xeer ye garab ye lepp lu manti don rek da kay bolek ñang ko don jaamu def len xam bu sawara mo lay woné nak kon ñom dana ñu weddi jaamu gan len don jaamu sun borom nak dim la né walaw sami'u mustajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bishrukum daf sa tek né wala yunabbi'uka mithlu khabir daf la né ñi ngeen di wo deggun len sun len deggun sax duñ len mëna wuyu te bu ngeen day yabal qiyam ñom dana ñu weddi bokal ak ngeen len bokal ak yalla yal nak ne la sama wax ji bu ko weddi ndax te wala yunabbi'uka mithlu khabir ku xam ku deñ kumpa lum la wax rek gemal moy yalla ku melni yalla manula xibar bu geuna deggu ke xibaru yalla ne la xibaru yalla kesse moy deug mi mel nit ki wax la dara ne la ah li mala wax nak mako gissal sama bet te weddi giss bokku ci sun borom subhanahu wa ta'ala nak mom li mu lay wax mom bu la xasse xibar melna li gissal melna li lo tek sa bet la ñu ne khabir moy ko xamanteni xamna li neub ci mbir yi moy ku deñ kumpa yalla dafa deñ ci kumpa nit mom man na bañ kumpa waye mënul dañ ci kumpa yeen say ñu naan diw dal dafa dañ kumpa waye nit mënul dañ kumpa xana mu bañ kumpa kay waye mom mënul dañ ci kumpa ku dañ ci kumpa kenn la muy yalla ndax yalla mom amul lenn lu ko ump moy khabir mom mo dañ ci kumpa ibnu usaymin mu indi fi ben masala muy laaj mune est ce que ñi dé sax ñom ku len nuyu danañ ko dégg hal yasma' al amwat as salam wa yurdunahu ala man sallama alayhim mune est ce que ñi dé man sul len ku len wax assalamu alaykum danañ la deg est ce que dañ la mëna tontu ñi mu ne fofu ikhtalafa fi dhalika ala qaw ukhtalifa fi dhalika ala qawlayn fofu amna ñaari wax mu ne amna ñu ne ñi de kat ban sul len ñom duñu deg ku len nuyu mu ne amna ñeneen tamit ñu ne danañ deg waye li gëna wër moy danañ deg ndaxte koy nuyu moy kuy deg li am kay moy ñom mënuñ la tontu waye bu de yaronte bi alayhi salatu wassalam mom leral na ci ben hadith mu ne manam fu ngeen nek rek na ngeen may def assalam manam na ngeen may ñaanal jamm na ngeen di julli ci man di ma nuyu ndaxte sa bu ngeen julle ci man nuyu ci man rek yalla moy dello ci man sama ruh ma fayele sama nuyu lolou jagle la bu yaronte ala sallallahu alaihi wasallam am waye ñi nga xamanteni ñoy ñi nga xamanteni ñoy ñi genn aduna ñu sul len borom xam xam nañ ci wuté ñi nenañ ñom duñu deg ñi nenañ danañ deg ñi nenañ ñi nga xam nenañ ñin sul duñu deg ñom ñoo neenañ assalamu alaykum gi ngay wax ñi nga xamne ñoo genn aduna lool ak ñaan goole di ñaanal la rek waye nekul ak nuyu ñi ne ñak nenañ dañ la dégg waye mënuñ la tontu waye lu am li am bu am bawi dal lolu ikhtilaf bu ndaw la nek lo xamne dana yak sa diine am solo rek mom moy nga tok liñ la wax ne la bo duggé ci ay khabru dang leen di ñaanal moy assalamu alaykum ahla diyar min al muslimin ba ñaan ba jeex lolu ak ñaan la bo leen di ñaanal yalla defal leen jamm nga ñaanal tamit mbolem julit mune hadith bi nga xamanteni mo ñew ci sahih bi borom téré bi andi muy yawmu khut bi nga xamanteni dañu xañ yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di fell beñum bam wax ne awrit wo xamanteni xañ na seenab yonnati naka lañuy texé ba yalla wacce laysa laka min al amri shay'un mirmi sa yon nek ci ibnu usaymin muné uhud ak montagne la bu nek ci chamagneu medina bo re medina sa wetu chamagne fa la uhud nek muné fofu la xew xew bu reuy ba xewon nak ak montagne la uhud ci atum ñettel bi sa gaday bi sa wéru xori la xew xew bobu am muy xex ba fofu nak julit ñi xawon nañ fa sonnu li tax ñu sonnu fa nak ba historien ñen ñi tuddé ko defet moy li tax ñu sonnu fa rek sabab bi moy dañu def mukhalafa dañu wuté ndigal yentima alayhi salatu wassalam motax yalla loolu la leen leral ci ali imran mune leen hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun mune sun borom neena yeen uhud da ngay na yoñax manam seen doole dafa neew liko waral moy wa tanaza'tum fil amri da ngay na xecio ci mirmi ndax yentima alayhi salatu wassalam ku xamone xex la plan xare daf ko xamone gana uhud am montagne la té li tim uhud ak pax la légui dafa néwon yéfer yi manam julit ñi dafa amone ñum digal muy juroom fuk neneen yégg leen ci kaw montagne uhud bi nga xam da ngeen di tim manam pax mi nga xamé ni fa la xex bi am bu ngeen leen timé nak ngeen leen di sanni ay flèche bu ko défé yéfer yi dañuy daw biñ ko défé né yéfer yi ñu sonu yéfer yi dal di daw nak biñ dawé nak melni ñu paré ci xare bi ñi nekkon ci nga xamanteni moy montagne nak fokk ne xex bi jeex na di wacc te yeen tamulen won bu len massa wacc fek joxuma len digal ne wacc len ñom nak bi di wacc ki nga xamne moy nekkon seen njit ci kaw montagne yeen tamne yaay indi jite koku da len ne bu len wacc ñen ni nak ne ah xex bi jeex na len wacc biñ wacce nak yeefari nak bi Khalid ibn Walid dal di fek dem na ba xawa sori me mi ngi seen montagne bi gis na ñu ngi wacc mu gis ne ay fukki nit ak ñoñu rek fa dess mu ne ah kon nañ len delu ci wat ñu delu ci wër len ndomba dal di yegg ci kaw nak bin yegge ci montagne dal fay fek ñet ñu fukki nit ñoñu ak lu top route dal len di ray ñoñu nek ay shahid ñu dal di tim julu ñu nak ci souf ci pax mi nak len sonal fofu lañ xañu yonent bi dal dem bañum mu ne lolu len ko waral rek moy liñ wuté ak ndigal yonent bi ndax bu ñu wuté wul won ak ndigal yonent bi ci ndigal bu bi ñu xamni ñom dañu wax fogo ne sax lu oyof la ndax ndigal yonent Allah sallallahu alayhi wasallam soko oyofale rek yaakaar lu oyof la dal dara nek ci comme ni ko ñen ñi wax naan ah li sunna la rek gannaaw sunna la mom du dara te sunna mom bokul ak boy julu ñu naan li fatata li sunna la sunna bo xamne yaqku julé ak lolu mais sunna bi ñi wax ci yunus sallallahu alayhi wasallam moy doxalinam ak jangalem ni nga xam mom yunus sallallahu alayhi wasallam mom la jangalé sunnam né ni la ñu wara jaar ci jaamu yalla gi non nga wara jaar ndigal yim joxe yépp ci sunnam la kon ndigal yépp lañu wara appliquer dox def ko waye lo wuté ndigalam nak lu neew neew mom day feñ ci yow man na yo ñaxal sa gëm bu fekké mbolo mi yépp ño négliger sunna yunus bi da fay neewal doole mbolo mi bu dé kenn nit ki la tamit da fay neewal doole li nga xam moy ngëmam mune waqad hasalat hazimatul muslimin lima'asiyatin wahida mune li tax julli ñu am defet fi moy ben moy rek gun moy yonent bi mune wa nahnu al'an nuridu al-intisar wal ma'asi kathiratun 'indana mune legi umma islamiyya bi dañu bëgg am victoire ci kaw noni te suñu moy yini moy ligal yonent bari lol mune sahaba yi ben moy rek lañ moyon ñu am defet ci xex bi wa legi julli ñi legi nak ñu ngi bëgg gañe yahudi gëne len palestine wala ñu bëgg gagné lu ne ba paré nak seeni moy yi ni moy sunna ñu jabb yoonu sunna ba paré bëgg am ngañ am ngañay duñ ko am mune wali hadha la yumkinu an nafraha bi nasrin ma dumna ala hadhihi al hal mune waru ñu am ben yaakar bu ñuy am yaakar ngañay fek ñu ngi ci li ñu nek illa an yarfaq allah bina wa yuslihana jami'an lulul rek yalla dal ni yewenal dal di am si ñun ñewanta dal ni yewenal suñu mbir sino rek bu ñu yalla dimbali wul mune li nga xamne mom mo dal xet bi nekul lo xamanteni yaakar nañ ci ngañay mune fa fil ayati khitabun lir rasul mune aya bi yalla yonte la ci don waxal ne ko mirmi sa yon nekku ci ba yonte bi ne kayfa yuflihu qawmun saju nabiyhum aw nit wo xamanteni ñom ño xagn seen ab yonte naka lañuy texé duñ massa texé yalla tontu yonte bi ne ko mirmi sa yon nekku ci laysa laka min al amri shay'un mirmi amo ci dara mune gannaaw yalla yonte bi nga xamanteni moy sayyidul mursalin moy sango yenti mom la yalla di waxal ni diko tontu kon ana kenen kon ana ko xamanteni nak ay xërem lay yaakar al asnam wal awliya wala ñu xamni ay waliyu lañu tuddé wal anbiya wala yenen yonenti ni yaakar Isa ibn Maryam wala yaakar Maryam wala yaakar Uzair wala yaakar wala yu sangam ak wala yu nangam nan mo ni taxek mo ni nangam ak nangam ñu ne mom ñooñu liñu nekké war nañ xamné du lo xamanteni lu woor la wax te gannaaw yoonenti bi la yalla jëk dindi responsabilité kon keneen mom matatul wax mune ñu ngi sante sun borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamanteni nak suñu mbir defako ci minef yor ko sun mbir yep yalla moko yor li anna al makhluq la yamliku li nafsihi naf'an wala darran fa kayfa yamliku li ghayri mune mindef manul jariñ sax bopam manul fegal lor bopam kon nakalaka mana jariñ nit ni lor ak jariñ yep mi ngi joge ci yalla subhanahu wa ta'ala mune lo ñu ci sante yalla ganna bi ko yalla teyé ci loxom teyel ñuko ñun ñi nga xane ay mindefam mune li ñuy déggé ci hadith bi nak moy yajibul hadar min itlaq al lisan mune war nañu maytandiku di boyal sunu lamiñ manam ci yenn wax yi manam ay recc recc war nañ koy moytandiku ndax yenen tim yalla daf ko corriger ndax ta yalla neena ci alquran inna allaha la yastahi min alhaq yalla du kersa wu ci deug yalla du kersa wu ci wax deug bu don kersa wu ci wax deug don kon dana kersa wu ci yenen tim corriger ko mune kon nit ñi tamit war nañ ku manam fek senaw lamiñ di baña boyal senaw lamiñ rek lu ñew rek nu wax mune bu fekenteene masalan da nga gis nit ko xamanteni yalla moko natto ci ay moy warul tax nga yaakar ne ki kat ko nara am mujjugu ñaaw la nit ki mom lu man moy yalla ak mu may may yalla rek bis man na ñew yermane yalla dab ko mu daldi changer nek nit ku baax lotam li ci deg tamit moy nit ki warul xet kenn waro gis nit ki di moy yalla mo xam moy gum man ci def tamit ba tax nga xé ko yaakar ne ya ko gën rate suñu borom subhanahu wa ta'ala kat mom rek mo xam li nga xamanteni mom la nit ñi di mujjé motax ñi nga xamanteni ñoy yéfer yi sax yalla xamone na ne ñi kat danañ mësa tuup danañ mësa téxé way yeenent bi xamuko won motax yeenent bi nan naka lañuy mësa téxé ba sun borom subhanahu wa ta'ala wacc ay bi nak corriger ko ne ko mbir mi sa yoon neeku ci mune amna ben way bo xamanteni daf doon top yalla di top yalla bu baax bam rombé na ko xamne ci banu israël la bokkon ko xamne ap moy kat la mune wallahi la yaghfiru llah li fulan قال الله له من ذا الذي يتألى علي على ان لا اغفر لفلان قد غفرت له احبطت عملك بن واي بو خام دا فدون توپ يالا دي توپ يالا با گيس بوبام رومب اي موي كات ريك نان ماغي واتسي يالا ني يالا دو مسا جيگال كي بيم واخاي لو ريك يالا تونتوكو نكو انا سما بان جام موي ام فيت با تخ نان دوما جيگال ديو ماغ لاي خمال ني مان جيگال ناكو تيو ياخنا ساي جيف ياو مي جيف جيف جو باخ ba gis nit koy def lu ñaaw rek nga xépp ko nan yalla duluma sa jéggal yalla néna la wax bobu nga wax ci lay sukkandiku ba yaq sa jëf yu baax ba pari jéggal kele kon lool mo le won nit ki warul nagu ci yermane yalla waye tamit warul nagu ci li nga xamanteni moy mbugulum yalla ñaar yépp waro sé nagu waro jaamu yalla ba ag fenn yaakar na yow wessu nga ko yaxulé ken wessuul yaxulé waye waro moy yalla yu metti ba tax nga nan man dootuma am texé ñepp la sun borom subhanahu wa ta'ala manama yak texé li am solo rek moy nit ki famuy mujjé gu rafet lañ ñi ñaan ñun ñep yaal nako yalla defal mune li ngay déggé ci hadith bi tamit mune fal muhimu anna hadha al hadith yajibu an yutakhadha ibratan lil muhtadir fi annaka la tastabid rahmatullah min ayi insanin kana asiyan mune li gëna am solo ci li ngay déggé ci hadith bi moy pour kuy waru ko xamné war di nga waru li ngi ci waro ci hadith bi moy waro soril yermane yalla ci ben doomu adama mo xam lu mëna moye xam nga ki ñew dem iraq jël ay avion bombardé fofu ray ay xalé yu ndaw ak ray ay maguette yu bon yu ne xam ko ken yaakaaru ci mu ak mbax waye loolu ci lu teew la rek waye ëllëg na yalla do nga xam motax mu ne la nastabidu rahmatullah min ay insaan waru ñoo soril yermane yalla ci ben doomu adama mo xam nak nu mëna moy gi mom fu mën ti tollu fek deewul ci bokkale rek ñun mën nañu yaakar na yalla mën nako jéggal té niko yalla jéggalé moy mu baax ko mu daldi tuub ndax ku tuub rek yalla jéggal la qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim sun borom neena waxal yow yenente waxal sama jami yi nga xamanteni yaq nañ sen bop ci ay bakar def nañu bakar defa bakar def bakar ba ko len gis sax fo ne yaqku nañ wax len ne la taqnatu bulen nabu min rahmatillah sin yermane yalla lutax inna allaha yalla kat yaghfiru day jegalé adh-dhunuba bakari jami'an bolem bakari yalla daf koy jegalé kon yalla innahu huwa mom huwa al-ghafur moy jegala kon bu magba ar-rahim moy ki yerme gu magga ñu ne da ngay gis hadith bi tamit nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam daf daan ñaanal safwan ibn umayya ak suhayl ibn amr ak harith ibn hisham bu masan julli fajar si rakabu mujjib bi bu ko waxe ba sigi daf lay wax yalla rebbal safwan rebbal suhayl ibn amr rebbal har ibn hisham yalla nak wa ci aya bi ne ko mbir mi sa yon ne ko si mune xolal rek waqat aslama haula thalas ñepp yi ñepp tuub nañ après bokk soldat l'islam yent mi ngi len don ñaan ak rebb lol tam ni ci dege mo yent allah salam lum ñaan yalla may ko waye nak day fi mom bim ko ñaané yalla mayu ko motax yent allah salam ak lum am dar dar ya tamit amna ñaan yo xamne suko ñaané sun borom du ko may amna ño xamne bu len yent bi rambo tamit yalla du ko may rambo gi mo yent allah salam mënul ramu ñi nga xamne moy ay yefeur mushrikeen ñi bokkale yalla ndax bu don ram mëna ramu kenn duggal ko aljana kon abu talib nga xamne moy bayti xam nga xamne daf ko yir ar ko te duggal sun islam koku lay mu yent allah salam mëna rambo ndax abu talib gis nga bamuy genn adna sax yent dafa dem di profito ne ko waxal ben baat rek soko waxe ba man la layal ci kanam yalla muy la ilaha illallah te abu talib waxul la ilaha illallah kon ni ngi de ci kefeur kon yalla neena ko mono ramu ki nga xamanteni moy ap yefeur ñi nga xamne moy munafiquni tamit yonenti bo ñew di len ñaanal tamit duma nangu sax ñaan sawaun astaghfar lahum am lam tastaghfirhum lan yaghfir allah lahum munafiquni nga xamanteni ñom ñoy woné ak ngëm di neub ak kefeur yow yonenti bi so ñewon di wax yalla neena yalla jéggal tam boko waxon 70 marra jurum ñaar fukk yon tamit dox ma jéggal len mom yonenti allah salallahu alayhi wasallam kon nanu nan nit diw dal ba manam ku bax la ndax diw moko julle nangam mo beurep sangal lañ ko denc ak yoy yep ay faux problème la rek li tax yalla jéggal dal moy nga gorgolu de wax tawhid ku def tawhid mom rafen jot sun borom la jéggal waye nak sun borom rek mo xam nit yi fa ni mujj mune bu fekkonté né mbir mi nek na comme ni ko yoyent bi alayhi assalam njorto won rek comme ñet ñi duñu tuub té ñet ñi ñep tuub nañ té yoyent dafa njorto won rek né gannaaw ñi dem nañ bay def lu bon li jël hamza ray ko faré té hamza mo nekkon ki nga xamné moy asadullah gayna yalla gi ko yalla tud lako yoyent fa tuddé won nga xamné ko dafa don liggéey l'islam bu baax di ray yéfer yi dana ray bu baax ci khasatu badar bi nga xamanteni yéfer yi japp nañ ko baray ko daño xar bir bi dal di génné res wi dal koy yej dal koy buusu kanam yoyente bi lu ñaaw loolu yoyente allah salam loolu metti lako lool sa bu ko fatali ko ref am day am metti te koku bayte xam la won baye mu ndaw la muy hamza legi nak ak liñ ko def mo yoyente bi xagn ko dam beñum yefeur yi te teewul nak yefeur yi jite won xari bi sax ñom muju ñu dugg ci islam mu ne yoyente allah salam limu ndorto won moy ñom duñu mësa tuup ndax ku def lu bon li do mësa dugg ci islam te mësna te jot nañu dugg ci islam lool rek mu feddaline waruñu nagul kenn ci yermane yalla way waruñu nagul kenn tamit ci ñu xam moy bugulum yalla mune inna nabiyyi sallallahu alayhi wasallam laysa lahu min al-amri shay'un fal amru kulluhu lillah yoyente bi mbir mi amu ci dara nguru yalla gi yoyente bi amu ci dara ndaxte al amru kulluhu lillah mbir mepp ci loxo yalla nek mbir mi ci aduna yep nañ ko tek ci loxo yalla ndax yawal xiyam mom mbir mi yep dañ koy delo ci loxo yalla balañu agay wax xiyam nak di jël al amru kulluhu lillah jël mbir mi diko delo ci yalla nañ ko téla def fi ci aduna ndax fi lay amé njariñ mune li motax nak hadallahu wa al qawm mbir mi ci loxo yalla nek motax yalla gindi yefeur yi nga xamanteni dañ lañ xex yonent bi gindi len après ñu duggu ci l'islam wa saru min awliya illah adh-dhabin an dinihi ñom ñu muju nak bok ci walu yalla yu magi comme ku melni muawiya gis nga abu sufyan gis nga ni mom ni melon abu sufyan ci commencement don xex julit ñi sonnal len ba ci omar mi ñuy tuddu sax gis nga omar ibn khattab amna jam bo xamanteni omar moko don sonnal bim tuube ci islam diko sonnal gu metti ba abubakar moko muju jeund fatna turu jambo ben omar mujuna tuddu ci islam wa bilal ki mo kenen la mais omar kim don sonnal ken benen jam la ama bilal mom umayya moko don sonnal ba abu talib manam ki xam abubakar jeund abubakar jeund na ay jam yu bari dal len duggal ci ni manam duggal len ci liberté ñom duggal nañ ci islam mu jeund len Omar dana sonal ben jam tetew du duggal ci islam gis nga lim liggeel islam ba nek jambar yu mak ñi nga xamanteni moy Khalid ibn Walid ak Abu Sufyan yep dañ don xex julit ñi fexé yu ne def nañ ko ba Amr ibn As mi nga gis ba yeufar yi gadaye dem ko nga moy Habasha mom mo fa demone di def ay fexé pour delo ci ni nga xamne moy julit ñi bi julit ñi gadaye dem Habasha mom wona def ay fexé pour delo ci len Makka pour ñu gën leena sonal tetewul Amr ibn As bobu duggal na ci islam ba liggeel islam liggeey yu bare bare mo tax sun borom mbir mi moko yor ci loxom motax mu dal di jubal nit ñi nga xamanteni sa tambali ba ay yefeur lañ won muju nak bok ci waluy allah yi nga xamne dañuy défendre diiné yalla yi gannaaw bañu nekké ay non yo xam dañ doon nono yalla ak ab yonentem kon ñu ne allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi yalla moy baxé ku ko neex ci ay jaamam mbax gi mi ngi nekk ci loxo yalla yalla mokoy jox ku ko neex ci ay jaamam ñu né da ngay gis sax benen histoire amna ci Uhud moy benn way bo xamné ñu koy tuddé Usayrim ibn Abdul Ashhal al-Ansari mom ci wal ansar la bokkon Madina la bokkon mom bi yenen tabi sallallahu alayhi wasallam bu gaddaaye ñew Madina mom dafa nono won ak yenen tabi sallallahu alayhi wasallam wa kërëm yëpp dañ duggu ci Islam mom mu bañe duggu ci Islam moy Usayrim ibn Abdul Ashhal di nono yenen tabi daf leen xex leen bi nga xamné xassul Uhud amna bu wa kërëm yëpp dem di xare ji andak yenen tabi sallallahu alayhi wasallam dafa tok kërëm wër ci ag dal yalla sanni ci xolam ak leer manam mu bëggul Islam mu dal di fox nak dem sa xare ba di xex dafa ñew rek ñu ray ko mom sax bim bin ko raye nak manam bin ko jame avant muy dé dafa dem ci aw nitam bin ko don dimbal daf leen né ma ngi leen di wax kat né leen yoni tabi alayhi salatu wassalam man dama ñew ngir bëgg gima bëggul Islam pour xex waye nak yalla dogal na li ma ngi di wax né inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ma ngi leen di sédel né kat gëm na né kenn yelawul jam kudul yalla té muhammad moy ndaw yalla bi daf ko wax rek dal di genn aduna bin ko waxe yonentibi ne huwa min ahli aljanna mom bokku ni ci wa aljanna fekki masul def lu bax ñu ne ki moy way ji nga xamanteni du gëna aljanna te masul ruku xal yalla ben ruku masul sujudal yalla ben sujud mom dal tok na kërëm jek jekki l'islam duggu ci xolam mu daw sa xareba dama accès rek ñu jam ko mu genn aduna avant muy genn aduna waxna ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah te ku baña yonentibi ci tambali bi mu ñew rek ci xare bi rek dal koy jam legui nak bin ko jame yonent bi ne mom bi ko bok ci wa aljanna te masul ruku an yalla masul sujudal yalla kon nga gis ne sun borom mom moy baxé kuko neex ci jamam yi ndax yalla hakim la mom lu nek num def rek mo xam li tax mu def ko yahdi man yasha li hikma moy gindi kuko neex ci xarañe bim am hikmam yalla kumu gindi rek mo xam li tax mu gindi la wayudillu man yasha li hikma yalla tamit moy reeral kuku merito ak reer ci hikma fal muhimu li am solo moy annana la nastabi'u rahmatullah azza wa jalla min ay insan waru ñoo solal yermane yalla doomu aadu manti doon ndax te koku feuk ak keureum di daw ñako gis fogo nañu dafa dem pour ray yonenti bi waye nek te mom limu bëggon kat moy ñew duggu ci islam and ak yonenti bi xex bimu akke ci xare bi rek agul yonenti ba sax dal koy jam bu dal di faatu te biñu faatu mi ngi faatu ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah yonenti digal leen neen koku bokku ci wa aljanna nga xamni li moy chance bu reey ñu ne bi ni mujjel moy hadith bi nga xamanteni Abu Hurayra solo nako muy wax bi nga xamanteni Yunus ta Alayhi Salam wax nako wa Quraysh ba yalla wacce ci mum aya bobu nek suratu shu'ara neko wa anzir ashiratakal aqrabin nanga war sa wa keur yi la gëna jégué yonent bi dem sa wa Quraysh ne len ya ma'shara Quraysh yen wa Quraysh istaru anfusakum jënd len sen bop la ughni ankum minallahi shay'an munuma len dara ci kanamu yalla yow Abbas do Abdul Muttalib di bayte ko yonent bi manuluma dara ci kanamu yalla yow Safiya bajjar yonent bi manuluma dara ci kanamu yalla yow Fatima doomu Muhammad alayhi salatu wassalam laaj ma sama alal lula neex sama alal mom mako mom laaj ma lula neex ma shiiti lepp lula neex la ughni anki min la shay'an manuluma dara ci kanamu yalla mu deppoko rek sun borom subhanahu wa ta'ala misal yoyu mu joxe ci ben sar bu nek ci alquran muné daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut yalla muné kep ko wedd rek mang lay jox janang lay jox misal kep ko xamné wedd nga sa misal moy kan moy jabaru nuh ak jabaru lut imra'atu nuh wa imra'atu lut jabaru nuh ab yonenté la jabaram gëmuko ab yefeur la ki nga xamanteni moy lut tamit bamuy wote jabaram moko don xex ci souf diko xex te xeyna sax lut xamul won xex bi te ak nifaq la nekkon diko xex problème yu lut am moko indil yalla nak ne kanata tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma soxna yoy kat nekkon nañ ci suufu ñaari jam yu bax gis nga fofu yalla abdayn la wax samay jam ño xam nanguna sen ak jam muy nuh ak lut ñu bax lañ won am ay soxna yi nak luñ def fa khanatahuma dañoo wor seeni jëkkeer bañ woré seen jëkkeer andak nek giñ nek soxna yonente yalla ne falam yughniya anhuma min allahi shay'an manaluñ len dara ci yalla comme li yonente wax ne yow fata manuluma dara ci yalla nuh ak ki nga xamne moy lut manaluñu manuñu fek sen soxna yi sa kanamu yalla falam yughniya anhuma min allahi shay'an wa qila udkhula an-nar ma'a ad-dakhilin yalla mo len yeen ñaari jabar yu bon yi sen jëkëre fi gën waye dem len sawar udkhula an-nar ma'a ad-dakhilin tab len sawar andak ñafay tabbi yalla nak ne ma nga la joxar yeen example yu contraire ak yi wa daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna kep ko gem ma nga lay jox example si jabaru fir'auna mo gënuna bon si jamonom don xex yonentou yalla musa te soxnam lek tay ku gemon musa alayhi salatu wassalam baka fir'auna xame sax dafa ray soxna ci waye xolal jamono jaw nga xamanteni nak فرعون جلنا ديسيجن بور راي سخنا سي لو سخنا سي واخ اذ قالت ربي ابن لي عند بيتا في الجنه ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه دا فنه يالا ماغ لاي نيان غا تباخال ما اب باليس الجنه غيس نغوم سي بالي فرعون لا نيكون وايي غيسول بالي بي صاح وايي موم بان بالي لا غيس موي بالي الجنه ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ماغ لاي نيان غا موسل ما سي فرعون اب جفم موي كيفر غي ميفر يالا ماغ لاي نيان غا موسل ما سي كيفر غي ونجني من فرعون وعمله wanajini min alqawmi zalimin yalla ma nga la ñaan nga musul ma ci togn kat yi muy soldat fir'auna yi koku legi ma nga aljanna ba amna yenn wax kat yu wax xama am nañ dalilam det waye dal wax nañ ne ko nga xane moy jabal fir'auna yawmal qiyam mu deme aljanna yalla daf koy may yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam mu nek jeukeram nga xamne fi ci aduna mo nekkon soxnaay ki gëna bon ci aduna te yawmal qiyam dana nek soxnaay ki gën ci nit ñi kon lolu muy ndam goko yalla defal yalla nak mune ma nga lay joxa benen misal si maryam wa maryam bint imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin bom wax mom mo si gëna am solo mune ma nga lay jox exemple tamit si maryam doomu imran nga xamne xale bu ndaw la won nek jigen way yaru si l'islam yaru si li nga xamne moy am njub allati ahsanat farjaha mom dafa sangé won dafa aron bopam ba benn jigen sax manam benn goor masuko lal dafa sori won sax nit ñi manam def tafarruq manam lepp daf ko bayiwon dafa bayiwon aduna ngir lan ngir jaamu yalla te ñom seen jamono joju ki ndan ba xawu diko gis muy wër di jaamu yalla moy goor te ki jigen la nek jigen ba pare nek xale mu ndaw top manam tollu ci aduna ba pare goor yep ko lo gis bëgg la nga dal di wër nak di jaamu yalla kesse akhsara farjaha dafa sangewu dafa ar bopam bam aré bopam nak fa nafakhna fihi min ruhina mu dal di euf ci mom sama ruh mu dal di jur ki nga xam moy Isa ibn Maryam lutax wa saddaqat bi kalimat rabbiha dafa deugal baatu yalla dik ib jibril ñewé ne ko man kat sa ndaw borom la dama ñew pour may la gor manam may la dom mom hésité wul sax jaaxlé won na sax ci tambali bi waye ban ba nga xamanté jibril néna ko nak qala kadhalika rabbuki huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan linnas loolu la sa borom dogal né loolu lu oyof yalla la mom may la dom té do and ak benn gor yo meuna yalla lool yalla neena huwa lolou alayya hayyin lu oyof la ci man te sax bo gisee ma def li walinaj'alahu ayatan linnas dama ko bëgg def muy kemtan pour nit ñi wa rahmatan minna mu yermane bu joge ci man yalla mu yermane moy dama koy def ab yonente ndax yonente ñom ay yermane lañ bakay baka jibril ne wa kana amran maqliyan mir la bu yalla dogal rek mom dafa def taslim manam dafa jébalu gannaaw yalla li la décidé te mom ab jam la day nangul li nga xam mom la ko sangam bëgg ci mom muy yalla gess nga nak mo tax yalla ne ko wa saddaqat bi kalimat rabbiha dafa deugal baatu yalla wa kutubihi wala wa kitabihi si ay terem bo jange wa kutubihi baxna bo jange wa kitabihi baxna mom dafa deugal terem yalla li yalla dogal yep wacc ci ay tere daf ko deugal yalla nak ne wa kanat min alqanitin bo gese mu am lol lepp dafa bokkon ci ni womatu top yalla qanit manam ko xam dafa foko fek rek yalla rek la djublu kon ñu ngi ñaan sun bo saal mu bol ci nga xamanteni bokko nañ alqanitun ñi nga xam dañuy djublu yalla rek selal top sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lo xamanteni wax nañ ko fi nak te mu djub yaanu yalla nangul lu ci deung nak ñu ñaan yalla djegal ñuko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullah wa salaam wa barakallahu fi aminu yaakum